vagytok ma reggel? Hogy vagytok? Isti beteg, mindenki jól van, amúgy Isten kívül Béci. Ó, hagyd azt mondani valamit. Te is jól vagy, szuper. Jó, tehát akkor jó reggelt. Kösz Isti, vagy Ricsi, mindig összekeverlek benneteket két. Jó. Amint tudjátok, a zsidókhoz írt levélben vagyunk, jó, hogy eljöttetek ma reggel. Nyissátok ki, légy a Bibliátokat a 12. részbe, jó? Ott fogunk tovább menni. Köszönjük szépen a dicsőítést, brutális volt. Jó volt, szép volt. 12. rész, és képzeljétek el, hogy tovább megyünk ma. Tehát ma nem csak az első verset fogjuk nézni, hanem megyünk tovább egy kicsit, egy pár verset meg fogunk vizsgálni. De mi az, amit eddig tudunk a 12. részből, a 12. rész első verséből, miket néztünk meg? Már 3 biblia óra óta vizsgáljuk ezt az igeverset, igaz? Csak azt az egy igeverset. De igazából nagyon sok igazság van abban az egy igeversben. Azért adtam rá időt, hogy megnézzük. De nem csak a saját kis keptelésem volt az, hogy olvassuk, hanem akartam, hogy átnézzük azokat a kijelentéseket, amit az első vers tartalmaz. És én azt hiszem, hogy nagyon fontos kulcsok vannak az első versben a keresztény élethez kapcsolódóan. Főleg most ebben az időben, amikor mindenki veszti el az állását, mindenkinek nagyon nehéz, mindenki, akikkel beszélgetek veletek, meg vagyunk próbálva nagyon erősen, mindenféle téren. És láttuk azt, hogy ebben a részben Isten a keresztény életet egy versenyfutáshoz hasonlítja, igaz? És Istennek van egy vágya ebbe a versenyfutásba, az a vágya, hogy elkezdjük ezt a versenyfutást, hogy megismerjék az emberek Jézust, az a vágya, hogy fussunk folyamatosan, tehát nem csak pihengetünk a pályaszélén, vagy szenvedünk, hanem fussunk folyamatosan, és Istennek az a vágya, hogy be is fejezzük ezt a versenyfutást. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nehogy valahol közben elveszünk, hogy nehogy valahol föladjuk, és kiszálljunk ebből a versenyből. Megnéztünk már néhány kulcsot ehhez a futáshoz, amink van ebben az életben. Megnéztünk 3 kulcsot. Ugye az első az, hogy miközben megyünk, nézzük a bizonyságfelhőket, nézzük azokra az emberekre, akik már végigfutották ezt a versenyt, és befejezték ezt a versenyt. És az író a 11. részben felsorolta nekünk ezeket az embereket. Ő rájuk nézzetek, és akiket megvizsgáltunk, látjuk, hogy mindenféle élethelyzetből mindenhonnan vannak emberek, és itt még fel se sorolt mindenkit a szerző. Mindenhonnan vannak emberek, akik felállnak, és azt mondják, hogy meg lehet csinálni, ne adjad föl, gyerünk tovább, gyerünk, fuss tovább, kitartás. Aztán megnéztük azt, hogy félre kell tennünk minden akadályt, így van? Erről beszéltem, hogy ezek azok a dolgok, amire szabad vagy ugyan megtenni, de lehet, hogy téged akadályoz, lehet, hogy nem jó, ha csinálod. Mindenféle dolgok, amire azt mondjuk, hogy persze, azt megnézhetem, megtehetem, megízlelhetem, de igazából akadályoznak, visszahúznak ebbe a futásba. A szerző azt mondja, tegyed félre ezeket a dolgokat, érzed, tudod, hogy nem vagy rá szabad, mert a Szentlélek mutatja, hogy rabságban tart ez a dolog, ha teszed. Akkor tedd félre, legyen ez egy jel arra, hogy félreteszed. Ne úgy fussunk ezen a pályán, hogy közben egy frigider van a hátunkon, emlékeztek. Mert akkor hiába te vagy a legesélyesebb és a legjobb ebbe a versenybe. Nem fogsz győzni. Ott lehet, hogy talán beérsz, de elég rossz eredménnyel. Aztán megnéztük a 3. dolgot, hogy félre kell tennünk minden bűnt. Az is ott van. Hogy amit Isten mond, hogy ne tedd, azt nem azért mondja, hogy ne tedd, mert szórakozik veled, hogy ez neki így jobban tetszik. Hanem azért csinálja, mert ő látja előre az egész életedet, van egy terve az életedre, szeretné ezt a tervet befejezni, végigvinni, és szeretné, ha nem buknál el állandóan. És tudod mit? Isten szeretné, hogy az életünk sikeres legyen. Én azt gondolom. Hogy végigjárunk ebben az életben, ő akar vezetni. Azért ő látja előre a buktatókat, és azt mondja, ne csináld, az bűn. Ez tönkretesz téged, tönkreteszi a barátaidat, tönkreteszi a házasságodat. Vedd ki onnan a futásból, nincs rá szükséged. Isten nagyon szeretné, hogy végigérjünk ezen az életen, és ne úgy, mint egy nyomorultak. Én hiszem, hogy Isten szeretné, hogy tőle vezetett legyen az életünk, hogy még a nehézségekbe is őt tudjuk dicsőíteni. Értitek? Isten vágya, vágya ez. Hogy végigfussuk ezt a pályát úgy, hogy a végén azt mondjuk, hogy megérte, megérte. És a korintusi levélben jegyzete ezt írva, a harmadik részben Pál ír egy érdekes dologról, hogy jól vigyázzon ki, hogy mit épít a házába, a lelki házába. És ott igazán a keresztény vezetőkhöz szól, figyeljetek, hogy mit építetek a házba. De hadd vigyem tovább ezt az igazságot. Figyelj, hogy mit építesz bele a házadba, a lelki házadba, az életedbe, érted? Mert azt mondja, azon az utolsó napon tűzzel lesz megpróbálva az egész. És ott megmutatkozik majd. Szóval valaki csak ott fog állni teljesen mesztelenül, mert minden, amit épített a házába, az elégett. És az egy olyan élet, amire visszanéz majd az ember, és azt mondja, hogy végig szenvedtem, végigmentem, de igazán semmi hasznom belőle. Hogyan szeretnél te meg én, hogyan szeretnénk visszanézni az életünkre? Én úgy szeretnék, hogy amikor a tűz megpróbálja, akkor megmaradjon minden. Na jó, egy zokni eléghet. De a többi az maradjon, hogy igen, én amit csináltam az életemben, az megáll. Megáll Isten előtt, és hiszem azt, hogy Isten vezetni akar benneteket, fiatalok, idősebbek. Isten vinni akar minket, nem csak úgy élünk bele a világba. Istennek van egy terve, Isten segíteni akar, Isten vinni akar. Kiálltunk-e hozzá? Meg félretesszük-e azokat a dolgokat, amik nem kellenek? Isten mondja, hogy ha futni akarsz velem, akkor ezeket rakd ki. Küldd el a rabszolganőt, ugye azt mondta Ábrahámnak. Küldd el a rabszolganőt a fiával, ő nem örökös semmit. Nincs benned semmi helye. Most volt egy igevers, ami nagyon elkapott engem Jézussal kapcsolatban, hogy ő azt mondta, hogy bennem nincsen semmi a gonosznak. Emlékeztek? Múlt vasárnap a Sziszinek az órájára? Emlékeztek rá? Nem, mi? Akkor hallgassátok meg még egyszer. Azt mondja, jön majd, de bennem nincsen semmije. Én nem félek semmitől, érted? Hogy mondjuk ezt, nem kellenek ezek az akadályok. Ez volt a harmadik. Látod, Isten segíteni akar, Isten bátorítani akar minket, hogy végigérjünk ezen a futópályán. Hogy nehogy föladjuk közben. Ezek a hívők, akikről itt beszélünk, ha emlékeztek rá, el vannak bátortalanodva. Nem olyan hívőkről beszélünk, akik újak. Olyan hívőkről beszélünk, akik már sokat megéltek, sok szenvedést, de már itt van ez a pont, amikor azt mondják, hogy elég, föl akarjuk adni ezt az egészet. És Isten szeretné őket segíteni, hogy ne adják föl, hogy maradjanak meg Jézus mellett, maradjanak meg, tartsanak ki. Ezen az úton. Ugye ez volt az utolsó, amit megnéztünk. És ezek a dolgok, amiket elolvastunk, meg olvasni fogunk, azok segítenek nekünk majd, hogy végig tudjuk menni. Te lehet, hogy azt gondolod ma, hogy hát elképzelhetetlen, hogy én Jézus nélkül éljem az életemet, nem? Én azt gondolom ma, el sem tudom képzelni. De tudod, nem vagyunk biztonságban, a sátán mindent megcsinál, hogy elvigyen minket. Ezért igenis fontos igazságok ezek, amiket nekünk bele kell építeni az életünkbe, hogy végigérjünk ezen a pályán. És hogyha majd visszatekintünk az életünkre, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, megérte. Ez egy jó élet volt Jézussal. Én hiszem, hogy ezek a hősök, akiket a 11. rész felsorol, mind felállnak és azt mondják, hogy megérte. Megérte Jézussal végig szenvedni, Jézussal ott lenni, megérte Istennel járni. Én szeretnék egy ilyen visszatekintést. Ma további kulcsokat fogunk kapni. A másodiktól a negyedik versig nézzük meg, megint nem sokat. De a keresztény futásunkba, hogy hogyan tudunk végigfutni. És azt hiszem, hogy a végén, az óra végén Isten felteszi a pontot az íre. Tudjátok, mire szokták ezt használni? Nem tudjátok, mire szokták használni ezt a mondást, hogy felteszi a pontot az íre. Hogy ez a befejezi, hogy fú, az így nagyon elkapott engem a végső kijelentése ott a 4. versben, ami van Istennek. Azt hiszem, hogy Isten így azt mondja, hogy itt panaszkodtok nézzetek Jézusra, fölteszi a pontot az íre. És tudod, az óra végén remélem, az a vágyam, úgy imádkoztam, miközben készültem erre az órára, hogy te, aki talán nagyon nyomorultan érzed magad, és azt gondolod, hogy te vagy a legnyomorultabb ember a világon, szoktad így érezni magad? Én szoktam. És azt gondolom, hogy mindenki másnál én vagyok a nyomorultabb, hogy ti csak ilyen kis miskák vagytok az én nyomorultságomhoz képest. Szerintem ezt jól csinálja a sátán, mindig így van. Tehát mindig, mindenki más jó van, én vagyok a legrosszabbul. Szóval az óra végén remélem, hogy te, aki annyira nyomorultnak érzed magad, meg azt gondolod, hogy az egész világ ellened van, akkor talán meg fogod látni, hogy talán rosszul nézed. Nem jó szemszögből nézed, vagy nem jó helyre nézel. Mert a mai óránknak egy fő témája ez a nézés. Nézés, hova nézünk. Kértem Melindájákat, hogy legyenek olyan dalok, ami Jézusról beszél. Olyan dalok voltak, ami Jézusról szóltak. Mert szeretném, ha tudnátok, hogy egy kereszténynek a legfontosabb Jézus Krisztus. Nem a szolgálat, nem minden más. Jézus az életedben, hogy ott van-e. Hova nézel? Mi a legfontosabb? Jézus Krisztus. Fontos az, hogy egy keresztény higgye is el azt, hogy Jézus most is él. Hogy ő nem csak egy vallás, ő most is él, ő most is itt van. Hidd el nekem, hogy ez az óra akkor nagy bátorítás lesz neked, ha te hiszed, hogy Jézus most is él. Hogy ő itt van velünk, hogy ő ott van az Atya jobbján. Jézus él. Szeretném, hogy mielőtt belemegyünk, imádkozunk. Oké? Okay? Atyám, köszönjük neked azt, hogy a te fiad Jézus él. És imádkozom azért, Jézus, hogy gyere és végezz el egy örökkévaló munkát ma az életünkbe. Uram, ne hagyj innen elmenni úgy, ahogy ide jöttünk. Uram, szeretnénk teljesen máshogy elmenni. Látni, ahogy te látsz. Uram, az a dal annyira szólt, az a fájjon, ami neked fáj. Segíts, nyisd meg a szemeinket, hogy úgy lássunk, hogy te látsz. Jézus, kérlek, hogy formálj át minket. Köszönök mindenkit, akit ide hoztál, Uram. Céllal hoztál ide minket. Kérlek, hogy szólj hozzánk, és folytatódjon a dicsőítés abban, ahogy az igédben nézünk. Jézus nevében. Amen. Tehát, ami fontos, hogy lehet, hogy rosszul nézel. Lehet, hogy rossz helyre nézel, sőt, lehet, hogy rossz elvárásaid vannak a kereszténységgel kapcsolatban. Tehát az is egy rossz nézőpontod van. Lehet, hogy ebből jön az, hogy fel akarod adni, ha fel akarod adni, vagy ott vagy a szélén. Mielőtt ebbe belemegyünk, van néhány ígéret, amit szeretnék nektek feleleveníteni. Jó? A futásunkkal kapcsolatban. Zsolti, ne nézzél mérgesen. A futásunkkal kapcsolatban, amit így fontos, hogy tudjunk. Nem mérgesen nézett, nagyon elgondolkozott. Szeretem ilyet látni, amikor tanítok. Fruzsi. Tudod, van, hogy a sátán jön, és megkérdőjelezi a pozíciónkat Jézusban. Megkérdőjelezi Isten munkáját az életedben. Lehetséges ez. Ő ezt akarja csinálni. Azért, hogy elbátortalanodj, és feladd. Tudod, ez a valóban keresztény vagyok? Tényleg, hát azok, amiket teszek, mondok, valóban én megtértem. Sátán jön és próbál belecsepegtetni dolgokat, hogy ezek után szerinted Isten be fogja fejezni a munkáját benned? Vagy mondd még ilyet, hogy szerintem már most rontottad el. Itt volt a vége, ez már Szentlélek káromlás volt. Ugye, mindent megpróbál megtenni, azért, hogy föladjad. Hogy hagyd a fenébe az egészet, csak fordulj vissza, hagyd el Istent. De van néhány igevers, amit muszáj fölírnotok. De ez az ígéret neked. Ki az, aki itt Jézusnak adta már az életét? Tegye fel a kezét. Azt mondtad már, hogy Jézus, vedd az életem. Akkor figyelj ezekre az ígéretekre, jó? Figyelj! Filippi 1.6. Oké? Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjára. Pár rájuk nézett, és azt mondta, biztos vagyok benne, hogy ő, ha elkezdte benned, ő be fogja fejezni. Ő nem olyan, mint a Petrocelli. Láttátok a Petrocellit? Sorozatot? Láttátok? Egy olyan fickó volt, aki elkezdte a sorozat elején építeni a házát, és soha nem készült el. Tehát 85 része volt az egésznek, és még a végén is csak leültek, és még egy téglát fölrakott. Tehát érted, hogy Jézus nem az. Jézus elkezdi, és ő be fogja fejezni. Ez egy fontos ígéret, amit rejts el ide a szívedbe. Következő. Róma 14:4. Ez egy ilyen feddés azoknak az embereknek, akik néha ránéznek másokra, és azt mondják, hogy hát szerintem te meg se vagy térve. Vagy láttad azt az embert, hogy miket mondott, meg miket csinált? Szerinted ez Jézusé? De csak gondolkodj el egy pillanatra. A fiatal keresztény az nem néha csinál hülyeségeket? Nem? Nem is keveset, ugye? És ha ránézel, azt mondod, hogy hát szerintem... Érted? De mit mond, mi az ígéret ehhez? Róma 14:4. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját. És figyelj, ez az ígéret. Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni. Mert az úr által képes, hogy megálljon. Ez is egy ígéret. Én hiszem azt, hogy igen, néha magadra nézel, és azt mondod, hogy hát ezek a cselekedetek, meg minden azt mutatják, hogy hol vagyok én. Mi lesz velem? De hadd legyen itt ez az igevers neked akkor. Meg fog állni, mert az Úr által képes, hogy megálljon. Aztán a következő, János 15:4-5 azt mondja, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöket magától, hanem ha a szőlőtőkén marad. Aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha Jézusban maradsz, sok gyümölcsöt fogsz teremni. Ha Jézusban maradsz, ott vagyok vele. Mindegy, hogy nézek ki, milyen vagyok, milyen ronda vagyok, mit csináltam, mit nem csinálok érte. De ha ott vagyok ő vele, akkor azt ígéri Jézus, hogy majd gyümölcsöt fogsz teremni. Itt van egy újabb ígéret, amikor magadra nézel, és azt mondod, hogy hát biztos keresztény vagyok, maradj ő benne, és gyümölcsöket is fogsz látni. Itt van, Filippi 4:12-13. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakásban és az éhezésben, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Van erőt Krisztusban. Érted? Nincs reménytelen helyzet. Mindegy, hogy milyen vagy, mindegy, hogy milyenek a körülmények. Krisztusban meg fogsz állni. Meg fogsz állni. Ez egy fontos ígéret, hogy fontos, hogy elrejtsük a szívünkbe, értitek? Mert olyan sokszor fogod magad úgy érezni, hogy te nem is vagy keresztény, meg hogy mennyire elrontottad. De ha te Jézusnak adtad az életedet, ha benne maradsz, ha ő a fontos, meg fogsz állni. És nehogy, hogy bárki kárhoztasson azért, ami éppen van. Maradj Jézusban, ragaszkodj hozzá, olvasd az igét, imádkozz, mindegy, hogy mi történt, hogy mit mondtál, mit nem tettél, ragaszkodj Jézushoz, és meg fogsz állni. Nehogy, hogy az érzelmeid vezessenek a Szentlélek helyett. Aki azt mondja, hogy gyere, gyere nyugodtan, gyere, ahogy vagy. Ne hagyd, hogy az érzelmeid vezessenek. Ezek a hívők ugyanebben a hibában voltak. Az érzelmeik, a körülményeik vezették őket, ahelyett, hogy a Szentlélekre hallgattak volna. Hát ő be fogja fejezni ezt a munkát benned. Ő nem fogja félbehagyni. Gyümölcsöt fogsz teremni. És megerősít téged arra, meg engem, hogy kitartsunk, hogy végig kitartsunk, bármilyenek a körülmények. És tudom, hogy sokatoknak itt nagyon nehéz körülmények vannak most. Jézus az egyetlen reményed. Jézus a reményed. Ő a legfontosabb. Ne gondold, hogy majd a Matt segít, majd a Jani segít, majd a Béci segít. Á, Béci az főleg nem. Ahogy nézel rám. Mert én még talán, de Béci. Értitek, hogy nem Jézus a reményünk. néha emberekben reménykedünk, vagy majd, ha az az állás meg lesz, majd, ha ez lesz, majd, ha az lesz a körülményeink, de Jézus a reményünk, Jézus. Ő, és ő most is itt van. Ő hozzá szólhatok bármikor, ő hozzá mehetek bármikor, ő velem jár, velem van a mindenható Isten. Tehát Jézus kell, hogy legyen a mindened. Érted? Mindegy, hogy mi van, ha ő ott van. Meg fogsz állni. Akkor be lesz fejezve a munka, sőt, gyümölcsöket fogsz teremni. Érted ezt? Ha Jézus ott van az életben. Ha Jézus ott van a hajódba. Őre kell figyelni, őre kell nézni. Ez egy fontos dolog. Nem máshova kell nézni. Nagyon remélem, hogy ma ezt jól meg fogjuk érteni. Olvasom a második és a másodiktól a negyedik versig. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte való öröm helyett megvetve a gyalázatot, a keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg ezért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösökért, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Mert még végig nem álltatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Mert még végig nem álltatok ellen. Az a pont, pont az én. Az igeves. Mielőtt belemennék abba, hogy mi az, amit az író mond, hogy miért nézzünk Jézusra, van egy fontos dolog. Nagyon sokan félreértik Jézust, nem? Mert egy rossz képük van Jézusról. Igaz? Azért mondjuk, hogy nem jók a templomban a képek, nem azért, mert csúnyák, egyébként szerintem van, amikor csúnyák is, de nem azért, mert egy hamis képet adnak Jézusról. Igaz, ezt már mondtam, hogy az egyik barátom azt mondta, hogy Jézus úgy néz ki némelyik képen, mint egy szakállas nő. Érted? Vékony, és erőtlen, és kibukott, mintha így, érted? De Jézus nem az. Jézus saját életét tette le, a saját akaratából, akkor, amikor ő akarta. Őt nem az emberek ölték meg. Érted ezt? És ezek mindezek a képek egy hamis dolgot hoznak Jézusról. Hogy ő erőtlen, hogy ő csak egy vallási vezető, hogy ő egy jó tanító, hogy ő mosolyog, és csak három ujja van, nem? Mert mindig ez. Érted, hogy se, nem, ez egy hamis kép. Hamis kép. Hamis kép Jézusról. Hogy ő egy kisbaba, egy asszony ölébe, Mária a fontos, ő a fontosabb, és védi Jézust. Jézust nem kell védeni. Értitek? És az a baj, nem az a baj, hogy ezeket megfestették, mert ha így lenne, hogy életképek Jézusról, bam, megszületett, tudod? Rólad is vannak ilyen képek, nem? Kisbaba vagy, már nagyobb vagy. Ha ez így lenne, teljesen rendben lenne, nem? Kisbaba Jézus, nagy Jézus, erős Jézus, kereszten Jézus, és feltámadott Jézus. Értitek, hogy az, ha csak erről szól, de az a baj, ad egy rossz képet az embereknek, mert az emberek azt gondolják, hogy Jézus erőtlen. Jézusnak segítség kell az anyukájától, hogy Jézus egy vékony, és meg lett verve a kereszten, de nem igaz. Minek? Fontos, hogy minek, mielőtt azt mondanám, hogy nézz Jézusra, fontos az, hogy te minek látod Jézust, milyennek látod te Jézust, most. Mert meg szoktam mondani, és ez nekem nagyon tetszik, ez a gondolat, hogy azt fogod imádni, ugye, amit imádatra méltónak találsz, így van? És mindig engem hoz föl, hogy én egy disznó csülköt imádom, és azt, annak adok időt, hogy megfőjön. 3 óráig kell főzni egy disznó csülköt, és aztán sütöm, és kenegetem, és ugye? Hogy ezt szoktam mondani, hogy én ezt imádom, ugye? De sokkal jobban imádom Istent. De igaza van, és igaz ez a gondolat, annak fogsz időt, pénzt, ugye? Áldozni mindent, amit imádatra méltónak találsz. Ami neked fontos. Ugye ez a gondolat, és ez nagyon érdekes, hogy csak egy pillanatra már ezen elgondolkodsz, abba hagyhatjuk az órát. Nem, köszönöm. Érted, hogy... De csak menjünk tovább. Én tovább vittem ezt a gondolatot egy picit, és ez már nem lesz olyan jó, mint a Metté, de tudod, hogy abban bízol meg, ugye, akit érdemesnek találsz arra, vagy érdemesnek látsz arra, hogy megbíz benne. Attól vársz segítséget, akit érdemesnek látsz arra, hogy ő segíteni fog. Így van? És ez a baj, hogy az embereket érdemesebbnek találjuk sokszor, hogy segítsenek, mint Jézust. Azért nem nézünk Jézusra, mert azt gondoljuk, hogy ő egy gyenge. Hogy ő nem tud segíteni. Azért van az, hogy hamarabb megyek, és idegeskedem egy hétig, mielőtt mennék imádkozni. Mert érdemesebbnek találom az embereket, hogy segítsenek, mint Jézus Krisztust. Figyelemre méltóbbnak találom, igaz? Ez milyen erős? Ezen is elgondolkozunk, nem, tényleg nem lett olyan jó és frappáns, de ha hogy tovább vinnéd ezt a gondolatot, akkor fogsz Jézusra nézni, ha látod őt igazán, hogy ő kicsoda. Mert addig nem fogsz ránézni. Kinek látod te Jézust? Most, ha így elgondolkozom. Mert attól függ, hogyha te látod, hogy a világ pénze az övé, akkor te hozzá fogsz menni. Így van? Nem a Bill Gates-be reménykedsz, vagy a Lotto 5-ösbe, hanem akkor azt mondod, hogy Uram, tiéd minden, rendelt ki. Így van? Minek látod te Jézust? Mert Jézus nem gyenge. Jézus nem szegény. Minden Jézus. Értitek? Hoztam ide néhány igeverset. Jelenések 1:8, hogyha jegyzetelsz, írd föl. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki vala, volt, és aki eljövendő, és a végén a mindenható. Ő Jézus. Érted? Ez a királyod. Nem csak egy idejöttem 3 évre, 33 évre azt elmentem. Nem. Ő volt. Ő az eleje mindennek. Ő benne áll fönt minden. És ő a vége. Ő a hitünk szerzője, a bevégzője. János 1:3-4, ha jegyzetelsz, írt föl. Minden ő általa lett. Az igéről beszél, Jézusról, mindent a királyom által lett. A szék, amin ülsz, az atomok, minden. Figyelj, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, ő benne van az élet. Jézusban. És az élet az emberek világossága. Jézus Krisztus a megváltódba. Akiről ma énekeltél. Ő az. Aztán Ézsaiás 9:6-7. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. Érted? Ő a főnök. Néha úgy néz ki, hogy nem. Igaz? De ő a főnök. Ő a góré. Az uralom az ő vállán van. Ő kezében tart mindent. Egy másik helyen azt mondja, a kezében van a király szíve. A főnök tart a kezében mindent. A te Istened, Jézus. Ő nem egy gyenge valaki, aki a kezét se bírja mozdítani. Ő tart a kezében mindent. Az uralom az ő vállán lészen. Hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek. Örökké valóság atyának, békesség fejedelmének, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. A Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme műveli ezt. Jézus. A te megváltod, az én megváltom, akiért ma idejöttünk. Remélem, ezért jöttél ide. Jézus Krisztus. Ő az. Fontos, hogy minek látod őt, Jézust. Mert ő az, aki benned lakik. Érted? Ez a mindenség fejedelme. Benned lakik. Veled jár. Ő az, aki veled van. Tudod, felnézhetsz rá, hogy tőle várjál segítséget. Mert ő elég erős hozzá. Elég erős. Ő nem gyenge Isten. Ő neki nem jelent problémát semmi. Minek látod te Jézust? Van egy történet Michael Jordanről. Ismeritek őt? Ha más nem, a boltokban láttátok a 23-as szám a kosárlabdás mezeken, az mind Michael Jordan. Michael Jordan egy nagyon híres kosárlabdázó. Cipőt neveztek el róla. Minden nagyon-nagyon nagy név. És képzeljétek el, hogy az apukáját mindig megkéri, hogy ott legyen a meccsen. És az a legfontosabb neki, hogy az apukája ott legyen. És egyszer megkérdezték tőle, hogy miért olyan fontos neked, hogy az apukád mindig ott legyen. Mert azt mondja, hogyha mindegy, mit csinálnak a többiek, de tudom, hogyha ő ott van, akkor legalább egy valaki szurkol nekem. És az nekem elég. Amit szeretnénk, hogy ebből a kis dologból láss, hogy őt nem érdekli, hogy mi van ott több, vagy más, vagy kik, mit mondanak közben, hogy leköpik, vagy újonganak. Ha apukája ott van, ő annyira értékesnek tartja őt. Ő az, aki ott kell, hogy legyen. Értitek? A többi nem érdekes, de ő legyen ott. És van még egy sztori, ez nekem nagyon tetszik, amit olvastam, hogy egyszer egy király elküldte a hadvezérét, hogy menjen csatába. És azt mondta neki, menj csatába, 60 000 emberrel küldelek csatába. És elmentek oda a csatába, és megszámolta az embereket, és csak 50 000 volt. És ír vissza a királynak, hogy hát király, itt csak 50 000 van. És a király azonnal írt neki vissza. Igen, tudom, de ott van a 60, mert téged 10 000-nek számoltalak. Hogy érted, hogy micsoda bizalom ez a királytól, hogy téged ilyen sokra tartalak. A kérdés az, hogy te tartod olyan fontosnak Jézust, hogy ő mindenképpen ott legyen? Mindegy, hogy ki mit csinál, mire másra nincs időm, vagy van időm, de Jézus az ott legyen az életembe. Tartom-e őt olyan értékesnek? Nézek-e úgy rá, hogy ő annyira fontos, hogy ő ott legyen? Mindegy, hogy a Német Jani ott lesz, vagy a Steve ott lesz, vagy Domo, mert mindegy, nem érdekel, Jézus ott legyen. Ő fontos. Vagy másik kérdés, te mennyire számolod Jézust a te csatádba? Érted? Te mennyire számolod őt? Mert úgy veszem észre, hogy sokszor csak egynek vagy félnek se. Igaz? Pedig ő sokkal több, mint 10 000 a mi csatánkban. Sőt, Pál fogalmazta meg nagyon jól, hogy ha Isten velem van, Isten velünk, akkor ki jöhetne ellenünk? Azt mondja ott a Római Levél 8. rész 31. versébe, ha az egész világ ellened van, de Jézus veled van, akkor ki van ellened? Nem érnek semmit, elesnek előtte, mert ilyen nagy a mi Istenünk, Jézus Krisztus. Tudod, vigyáznunk kell rá, hogy mennyire tartjuk Jézust. Elmondom, hogy miért. Mert fontos, hogy hittel fordulj oda Istenhez. Mert a Márk evangéliumában, később megnézheted, 6. rész, 1. 6 verse, majd olvassátok el. Tudod, ott Jézusnak mit mondtak? Nem ez a Józsefnek a fia? Ez a Ácsnak a fia? Hát mit csinál ez itt közöttünk? Tudod, mit mondott Jézus? Ő ki volt bukva mai szavunkkal, de ő csodálkozott a hitetlenségükön. És azt olvasod ott a Márkba, hogy nem is tett ott több csodát. Értitek ezt? Ez egy nagyon erős mondat, vagy egy rész, igaz? Nehéz ilyet hallani, de amikor te csak Jézust egy ácsnak nézed, akkor már ne haragudjál meg, de ne várjad, hogy ő csináljon bármit az életedbe. Amikor te csak Jézust egy jó tanítónak tartod, amikor te csak Jézust egy jó vasárnapi elfoglaltságnak tartod, akkor igazán ne várd, hogy ő jöjjön, és ő a megváltód legyen. Érted? Akkor sajnos csak az is marad a számodra. Egy vasárnapi elfoglaltság, egy jó tanító, egy meleg kávé. Érted? Ez fontos dolog. Amikor, ha te Jézust nem jól nézed, fontos, hogy lássuk őt, hogy ő a megváltó, ő az erős Isten, a kezdet, a vég, ő benne áll minden fent. És ha tudod, hogyha megkörnyékezett ez a hitetlenség a szívedbe, mert lehet, ugye? Mert nem vagyunk profik, megkörnyékezi az embert a hitetlenség. Akkor hiszem, hogy ugyanúgy oda kell borulnunk Jézus elé, mint ezt is írjátok fel, Márk 9.24-ben ez az apuka, aki odavitte a fiát a tanítványokhoz, és nem gyógyították meg. És Jézus megkérdezte tőle, hogy te hiszed, hogy én meg tudom csinálni ezt? És az apuka sírva azt mondta, hogy hát elhiszem, hiszek, de legyél segítségül a hitetlenségemen. Tudod, mit mondott ez az apuka? Jézus, én bocsáss meg, de én nehezen. Én nem hiszem. De itt vagyok, mert láttam, hogy te csináltál valamit emberekkel. De nincsen hit a szívemben. Kérlek, segíts a hitetlenségemen. Jézus meggyógyította azt a fiút, ugye? Jézus segítette a hitetlenségén. Vigyáznunk kell, hogy minek látjuk Jézust. És lehet, hogy ma neked ez egy üzenet. Ha te csak eddig egy vallási vezetőnek nézted Jézust, egy ácsnak nézted Jézust, vagy egy jó erkölcsi tanítónak nézted Jézust, az nem jó. Akkor te hitetlen vagy. És meg kell, hogy változtassuk azt, ahogyan nézünk Jézusra. És ha kell, akkor így borulj le Jézussal, és mondd azt neki, hogy Jézus, segíts a hitetlenségemen. Hitetlen vagyok. Hoppá, elteli az egész házat, ugye? A szélnek nagy zúgása. Most várom a lángnyelveket a fejetekre. Azt hiszem, az most nem jön. De értitek? Ez fontos dolog. Hogy hittel, hogy Jézus kicsoda. Jézus a mindenség ura. Az, aki benned él. Fontos, hogy megtérj, ha te nem hiszed ezt el. Fontos, hogy azt mondta, hogy Jézus, gyere, legyél a megváltóm. És akkor ő be fog lépni az életedbe, és a megváltód lesz. És akkor ő az erős Istened lesz. És ő akkor a mindenhatód lesz. Térjetek meg, ha kell, és legyen fületek a hallásra. Aztán a második versben azt olvassuk. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének a jobbjára ült. Fontos dolog ebbe a futásba, hogy megyünk tovább, és ugye most mondtam, hogy hogyan nézzük, minek látod Jézust. Érdemes átgondolni, nem gáz, hogyha nem így nézted Jézust. Ne szégyeld, egyszerűen térj meg, mert az az egyetlen reményed, hogy Jézus jöjjön az életedbe, és tegyen valamit. Nézzük azt, hogy Jézus hogyan futott, azt mondja a szerző, mert az elbátortalanodásunknak az egyik oka lehet, az, hogy van egy hamis elvárásunk a keresztény élettől. Hamis elvárásunk. Lehet egy hamis elvárásunk a keresztény élettől. És attól el lehet bátortalanodni, nem? Hogy vártam, hogy ma reggel a Matt hoz nekem $1 millió, de nem hozott. Teljesen kiakadtam, pedig azt hittem hoz. Igaz? Hogyha van egy hamis elvárásod, és aztán az nem történik meg, akkor az elbátortalanodáshoz vezet, így van? És ugyanígy én látok keresztényeket, akiknek van egy hamis elvárásuk a keresztény élettel kapcsolatban. És amikor az nem történik meg, akkor ők elhagyják Istent. És megsértődnek. Ezért fontos, hogy nézzük, ahogy Jézus futott. Ő hogyan futott ebben a versenyben, amikor itt volt. Mert hogyha te az elvárásaid nem igeiek, nem a Biblia szerintiek, hanem összeszedted valami könyvekből, meg mit tudom én honnan, meg én úgy gondolom, hogy szerintem így van, akkor az a csalódni fogsz. Hidd el, és az elbátortalanodáshoz fog vezetni. Jézus soha nem mondta, hogy könnyű lesz. Soha. Keres egy igeverset, ahol azt mondja, és mutasd meg. Soha nem mondta. Sőt, Jézus teljesen mást mondott, nem? Jézus nem mondta, hogy fú, de kér, mindig meggyógyulsz, gazdag leszel, ó, gyere hozzám. Soha. Pedig ugye sokan ezt állítják. Egy csodával kell teli lenni az életednek, mert már keresztény vagy. Mindig zöldek a lámpák, ahogy mész végig a mártírokon. Ja, ott nincs lámpa. A Győri úton. Érted? Hogy nem mondta, soha. Jézus nem mondta. Ezért kérlek, hogy így változtassátok meg a gondolkodásotokat, ha van egy rossz elvárásotok. Ezzel a világgal kapcsolatban. Figyelj, János 15:20, Melinda jegyzett el, neki mondom, mert többiek nem nagyon, mindegy, érezzétek rosszul magatokat. János 15:20 azt mondja, Melinda, írjad legalább te. Ó, ott is, igen, oké, szuper, király vagy. Na, bocsánatot kérek mindazoktól, akik jegyzetelnek, Marian is gondolom. Na, tehát akkor János 15:20. Emlékezzetek meg a beszédekről, amelyeket én mondottam nektek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Bum. Márk 10:29-30. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem, és az evangéliumért. Aki 100 annyit ne kapna, most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyerekeket és szántóföldeket, így szokták befejezni, ugye? Mert még ott van az, hogy üldözésekkel együtt. Azt már nem. Azt már így szokták, üldözésekkel együtt. A jövendő világon pedig örök életet. Amen! Igaz? Ez a verzió. És van még egy, Máté 8:20, aki jegyzete, Domó is jegyzete, most már. És mondanék ki Jézus, figyeljetek, a rókáknak vagyonbarlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtani. Csak gondolkozzatok el, hogy milyen képünk van, milyen elvárásaink vannak, amikor Jézus Krisztus így futotta az életét. Amikor kölcsön kellett kérni egy darab pénzt, hogy mondjon vele egy példázatot, mert nem volt neki. Értitek? Hamis kép, hamis elvárások, nagy csalódások. Nagyon sajnálom azokat a gyülekezeteket, amiben van egy hamis kép, hamis elvárások, nagy csalódások. Mert Jézus nem erről beszélt nekünk. És azt mondta, ne gondoljátok, hogyha engem 2000 évvel üldöztek, titeket majd nem fognak. Nem? Mi vele, mi vagyunk ma az ő szája, keze, lába, mi vagyunk. Mi őt követjük. Nem nagyobb a szolga az uránál, ugye? Ne gondold, hogyha a sátán mindent megtett, hogy Jézus tönkre vágja, akkor téged nem fog. Van egy rossz elvárásod? Azt gondolod, hogy hozzád nem fog nyúlni? Hogy te mondasz egy hókusz-pókuszt, és ő elmegy? Amikor Jézust halálig kínoszta. Értitek? Hogy ne legyenek rossz elvárásaid az életeddel kapcsolatban. És sokan már depresszióban vannak, nem? Hogy fú, nekem nincsenek csodák, meg ezért. Jézus nem mondta. Jézus azt mondta, hogy de tartsatok ki, mert én legyőztem a világot. E világon sok szenvedés lesz, de bírjátok ki. Jézus ezt mondta nekünk, így van. És érdekes, milyen az ember. Ha van egy helyreállított elvárásom, akkor mert, hogyha mettől nem várok semmit, és ad nekem egy 20-ast, már örülök neki, nem? Ez most hülyeség ebből a pénzzel ízélni, de mindegy. Bármivel, bocs, mert ne haragudj. De értitek, hogy az elvárásunk nincsenek néha a helyén. És tudod, mi az, amire Jézus nézett? Jézus az örökké valóságra nézett. Jézus megvetette a körülötte levő gyalázatot, Jézus nem törődött ezekkel a dolgokkal, mert ő Istennek a tervére koncentrált. Értitek, hogy azt végigcsinálja, hogy ami rá van bízva, azt megtegye. Tetszett nekem, ez egyik dalban benne van az egyik sor végén, hogy nem tudom, valami ilyesmi, hogy nekem új volt ez a dal, hogy végigvigyem, vagy megtegyem, amire elhívtál. Tudod, hogy Jézusnak ez volt a célja, ő erre figyelt. Van egy elhívásom, és megyek erre. Ezért nem törődött a gyalázattal, meg hogy leköpték, meg hogy megverték. Ő nem törődött vele. Nem az volt számára az, ami befolyásolta őt. Nem az, hogy nem törődött vele, tudod, hogy mindegy, üssetek még. Tudod, nem ez a... Hanem nem tűrte, kitartott, mert fontosabb volt az Istentől az elhívás, mint az, hogy most őt megvetették, meg elhagyták a tanítványai. Értitek? Ő neki nem volt egy hamis képzete, elvárás az emberekkel kapcsolatban, tudod? Ő nem volt kibukva, amikor szájon csapták, tudod, hogy fölhúzta, hogy tőled ezt nem vártam, tudod? Érted? Ő nem volt ezen kibukva, ő tudta, hogy mit vár. Nem volt egy hamis látása avval kapcsolatban, hogy ide jön a földre. Nem. Ő tudta, mire vár, hogy mi lesz. És nem volt meglepődve ezeken a dolgokon. Akkor te fölteszem a kérdést, hogy neked van ma reggel valami hamis elvárásod? Lehet, hogy azt gondolod, hogy ha megházasodom, onnantól minden rendben lesz. Nem. Lehet, hogy azt gondolod, hogy keresztény vagyok, és most már mindig meg kéne gyógyulni, és mindennek rendbe kéne menni. Nem. Ha Istennek nem az a terve, hogy meggyógyulj, nem. Ha Istennek az a terve, hogy meggyógyulj, megfogsz. Mindegy, mi történik, milyen jelentések, mi, akkor megfogsz. Érted? Hogy van egy hamis elvárásod? Ne legyen, mert csalódni fogsz. Az az elvárásod, hogy neked már gazdagnak kéne lenni, mert te Istené vagy? Nem. Én, ahogy ismerlek benneteket, meg magamat, ez akkor nekünk nem jött össze. Ugye? Értitek? Van neked valami hamis elvárásod? Nézd Jézusra, hogy ő mire figyelt. Ő neki nem voltak hamis elvárásai. Azért, hogy megmaradja be a versenybe. Nekem sincs mindig pénzem. Volt olyan rész, amikor vajas kenyéren éltünk. Értitek? De attól még Isten szeretete nem változott. Tartsatok ki. Ne nézz a körülményekre. Jézus az örökkévaló célra nézett. Legyen egy igei látásod arról, hogy ki vagy te, hogy milyen ellenséged van, mit akar veled csinálni, és akkor egyből nem fogsz meglepődni. Érted? Hogyha egy egészséges elvárásunk van. Jézus tökéletes életet ígért nekünk, igaz? De nem itt. Ott majd. Ott majd az lesz. Király lesz. Az örökkévalókra nézzünk. Tudod, ne úgy gondolkozz, mint a farizeusok gondolkoztak Jézusról, hogy a megváltónak úgy kellett volna jönnie, hogy jön és kisöpri a rómaiakat. És mi meg itt uralkodunk majd. Mert azért csalódtak. Érted? Megölték. Mert csalódtak benne. Ez nem lehet a megváltóm. De Jézus egy sokkal fontosabb dologról beszélt, az eljövendőről, meg a bűneitek legyőzéséről. Ne gondolkozzunk úgy, ha Jézus bejön, olyantól király lesz. Ne legyenek hamis elvárásaid. 2 Timóteus 3:12, aki jegyzetel írja föl. De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Ezek mind ott vannak a Bibliában. János 16.33. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Ott van Jézus. Így beszél. Azt mondja, hogy nyugodj meg, mert nehéz lesz. Tehát akkor fogsz megnyugodni, ha megérted ezt. Hogy nem mindig lesz könnyű. De hozzáteszem azért milyen győzelmeket élünk meg Jézussal, nem? Van, imádkozunk, keressük, segít, megáld minket. Tehát azért nem úgy kell elképzelni ezt, hogy minden rossz lesz. Csak ne legyenek hamis elvárásaid. Nem kell meglepődnöd, hogyha te Jézusnak adtad az életed, és elkezd mindenki utálni. Volt egy barátom, aki mondta, hogy amióta keresztény vagyok, mindenki, semmel nincs barátom, és ki volt bukva. Mondom, gratulálok, velem is ez volt. Akkor jó helyen vagy. Érted, hogy ne csodálkozz ezen. Támadás lesz. Micsoda háborúba vagyunk. De tudod mit? Azok, akik elhagytak téged, lehet, hogy nem fognak ott ünnepelni a mennybe. Egy sokkal rosszabb helyen fognak ünnepelni. De te ott leszel. Dicsőíteni fogunk. Érted? Buli velünk, ott lesz Jézus, és elvesz minket feleségül az egyházat. Érted? Te ott leszel. Mi az értékesebb? Érted, hogy ne csodálkozz, ha nehéz. Nem ez az élet a célunk, hogy itt mindenünk meglegyen. Nem ez az élet a célunk. Tudod, hogy neki ott leszünk vele. Gondolkoztál már ezen? Sokszor azt mondják az emberek, hogy ott nem fogjuk ismerni egymást. Szerintem nagyon gáz lenne, ha nem ismernénk egymást, nem? Én tudni, hogy Mettel ott fogunk ülni, és emlékszel, amikor... Emlékszel? Érted? Emlékszel, amikor azt csináltuk, és milyen ki, és oroszlány is, és emlékszel? Emlékszel? Érted, hogy találkozni fogunk a mennybe, érted? Találkozni fogunk. Zsoltival találkozunk, és azt mondom, emlékszel, Zsolti, nem volt hajad? És itt meg már van. Igaz, hogy emlékszel, Domo, milyen kövér voltam? És itt nézd, milyen király vagyok? Érted, hogy jó, ez vicces dolog, de gondolkoztál már azon, hogy mennybe együtt ünnepelni fogunk, érted? Ott leszünk, találkozunk, mi nem a pokolba megyünk. Arról szól az egész. Itt ez nehéz, de nem ez a vége. Nem ez a vége. Nem ez a vége. Ott leszünk vele. Jézus arra nézett, azért megvetette, ami körülötte van. Nem úgy megvetette, hogy kit érdekel, hanem ő nem figyelt erre. Mindegy, tegyetek velem, amit akartok. Istennek egy nagyobb célja van. Ő így futott. Mi is ugyanígy fogunk futni. Nézzetek az örökké valóságra, emberek. És van még egy dolog, még tartsatok ki. Esztergomban nem szokott ilyen hosszú óra lenni. Hát itt meg kell szokni. Nem, egyre inkább úgy érzem, hogy ugye van, akivel csak vasárnap találkozunk. És akkor van ideje az Isten igényének, hogy hallgassuk, és csak így adjátok oda magad, már nem sok van tényleg. Olvassuk a harmadik és negyedik verset, mert ez még egy fontos dolog. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett, el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek a lelketekben el a lélván, mert még végig nem álltatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Ez is egy fontos dolog. A harmadik versben találunk még egy segítséget, ami segít nekünk átmenni ezeken a nehézségeken. Ez a két vers nem arról szól, nem tudom, hogy olvastátok-e már így, vagy mentél-e már át rajta. De elsőre talán olyan lehet, hogy hát te még kis Miska vagy még nem álltál ellen vérig. Így olyan érzésed van belőle, hogy érezd rosszul magad, mert te még nem haltál meg Jézusért. De szerintem nem erről van szó. hanem a szerző, Isten, Jézus, Szentlélek, próbálja helyre rakni az értékrendünket ebben az igeversben. És mindjárt ki fogom jobban fejteni, hogy hogyan. Tehát, hogy nézzünk egy helyes nézőpontból Jézusra, meg a saját életünkre, és ez is sokat segít az embernek abban, hogy túlmenjen a nehézségein, ami van. A harmadik versben a gondoljátok meg, figyelj Melinda, az eredeti görögben azt mondja, hogy tegyétek mérlegre. Tegyétek mérlegre. Ez már egyben más, nem? Tegyétek mérlegre. Ez az igevers arról beszél, hogy rakd a mérlegre a te életedet az egyik oldalára, és mérd meg, rakd oda a másikra Jézust. Rakd oda a te szenvedéseidet, és Jézus szenvedéseit. Amit ő szenvedett, érted, és amit te szenvedsz most. Mérd meg, rakd a helyére, nézd meg ezt a dolgot. Tudod, mintha Jézus azt mondaná, hogy én vért izzadtam, érted? Mert ugye ez volt. Jézus ott a kertben vért izzadt, hogy megmaradjon Isten akaratában. A teste üvöltött ellene, hogy megtegye. Jézus vért izzadt, azt mondja, engem megvertek, érted? Véresre vertek. Engem keresztre feszítettek, érted? Hogy te futhass, és akkor most föl akarod adni. Ez az igevers helyre rakja szerintem, én úgy gondolom, az értékelésünket, így az önértékelésünket. Én hiszem azt, hogy ez nem egy szemrehányás itt ebben a versben, inkább egy kijózanító gondolat, hogy hogyan értékeljük a saját életünket. Mert tudod, mit látok? Főleg magyarok, mi nagyon jók vagyunk ebbe, és mondom, akinek nem, ingen, ne vegye magára, mert akiket itt ismerek, nem nagyon vagytok ilyenek, csak maga a téma megköveteli. Tudod, hogy sokat panaszkodunk, keresztények is, panaszkodunk, háborgunk Isten ellen, lázadunk a döntései ellen, lázadunk az ellen, amit ő mondott, hogy megtegyünk, ugye, ilyenek vagyunk, akkor megsértődünk az Úrra, tudod, ez a nem megyek gyülibe, és tudod, fel akarjuk adni. Isten, te nem csináltad meg ezt nekem, akkor én nem vagyok többé keresztény. Megint ez általában egy hamis elvárásból jön. Tudod mit? Ha arra gondolsz, hogy Jézus mit hordozott el, érted, és arra gondolsz, hogy te mit hordozol el most, igazából rá kell jönnünk, hogy Isten nagyon kegyelmes hozzánk. És hadd hozzak ide néhány példát. Érdekes, milyen az ember, hogy én állandóan panaszkodós vagyok. Semmi nem jó. De amikor kimentem Vukovárra, volt szerb-horvát frontvonalra, ahol egy tank áll oldalt be még mindig, ahogy mész az úton, és ahol az emberek a férfi konferencián nem arról beszélnek, hogy milyen finom a csülök, hanem arról, hogy emlékszel néhány éve a Józsira, akit felgyújtottak a kert oldalába a szerbek. Érted? Akkor kicsit úgy megfordul az értékrendje az embernek. Érdekes az ember. Hazajöttem, és azt mondtam, többször kéne oda mennem, hogy megköszönjem, amin van. Érted? Érdekes, ugye, az ember? És mintha ez egy ilyen gondolat lenne itt Jézustól. Tedd a mérlegre. Gyere, tedd a mérlegre. És egyből az embert hogyan helyre rakja, igaz? Jöttem vissza, és mindenért hálás voltam. Tudod? Van egy napló, amiből hozok nektek egy részletet. Azt mondja, február 11. Egy hónapja sajnálom magam, hogy nincs egy normális cipőm. Mindaddig, míg megláttam valakit, akinek lába se volt. Érted? Most már hálás vagyok azért, amin van. Vagy egy lelkipásztor írta egyszer, hogy amikor teljesen kirabolták, hogy mit csináljon. Leült, és azt mondta, hogy elgondolkoztam azon, hogy miért legyek hálás. és elkezdett hálát adni, hogy örülök, Uram, hogy volt miből kirabolni. Aztán gondolkozott, hogy mit lehetne még mondani, és azt mondja, hogy olyan jó, hogy az életemet nem vették el tőlem. És a harmadik tetszik a legjobban, amit mondott, de jó, hogy nem én raboltam ki valakit. Értitek ezt? Az embert helyre rakja egy helyes gondolkozás, és abba hagyjuk a panaszkodást, amikor oda tesszük Jézust, hogy mit szenvedett értünk, és oda tesszük a saját életünket. Tudod, Isten helyre szeretné állítani ezt a nézőpontot. Meg kell értenünk, hogy hogyan kell néznünk ebbe a világban magunkra. Tudod, amikor már ne haragudjatok meg, ugyanúgy mondom saját magamnak, de amikor a keresztények már azt mondják, hogy ja, Isten nem szeret, mert elázott a hajam reggel, érted? Vagy Isten nem szeret, mert nem volt parkoló. Tudod, szóval, hogy miről beszélünk? Hát ez a kulcs, ez fontos, és most befejezzük, jó? Elolvasom még egyszer az első 4 verset, 12. részben. Annak okáért, mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretévén minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetette a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg ezért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösökért, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elélván. Mert még végig nem álltatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Én azt kívánom nektek, hogy gondoljátok át ezeket a dolgokat. Mert most megnéztünk 4 vagy 5 alapelvet a futásunkkal kapcsolatban. Hogy hogyan fussunk ebbe a keresztény életbe, hogy végig is érjünk. Én bátorítlak téged, hogy vedd elő a Bibliádat délután, és gondold át ezeket. Ott vannak-e? Teszem-e? Mert ezek segítenek minket, hogy fussunk. Értitek? Még annyi lehetőséged van. Örülj, hogy van lehetőséged. Rendben. Sokszor panaszkodom, hogy annyira borzalmas férj vagyok, és minden rossz, Istenem, és mennyire gáz az egész. És tudod, Isten most itt szólt hozzám, hogy örülj, hogy neked még van feleséged, akivel leülhetsz, és rendbe rakhatod ezt a dolgot, és neki állhatsz, és meggyógyíthatod. Érted, hogy mennyire érdekes az ember, hogy egy jó gondolkodás mennyire kilök minket a panaszkodásunkból. És már futok is tovább. Már futok is tovább. Nézzetek Jézusra. Nézzétek, hogy ő hogyan futott. Lássátok őt úgy, aki ő igazából. És higgyétek el, hogy könnyebb lesz ez a futás ezen a pályán, amit Isten ránk bízott. Ez mai üzenetünk. Most imádkozni fogunk, megkérem a Melindát, hogy jöjjön majd, Tamást is, meg Mettet. Még egy utolsó dalt el fogunk énekelni együtt. Ha kell, akkor csak adjátok a szíveteket ma Jézusnak oda. Olyan jó, hogy itt voltatok ma. Olyan jó. Uram, köszönjük neked ezt az üzenetet, amit adtál. Jézus, köszönöm neked, hogy te nem csak egy vallási vezető vagy. Jézus, köszönöm neked, hogy te vagy a mindenható, a kezdet, a vég. Köszönjük neked ezt. Uram, légy segítségül a hitetlenségünkön, kérlek. Uram, nem akarunk téged csak egy vallási vezetőnek látni, Uram. Nem akarunk téged csak egy valakinek látni, aki mint a télapó olyan, hogy segít nekünk, amikor kell. Jézus, segíts, nyisd meg a szemeinket, hogy lássunk úgy, amilyen te tényleg vagy, mert te méltó vagy, hogy fölnézzünk, méltó vagy, hogy hozzád menjünk, méltó vagy, hogy tőled kérjünk, méltó vagy, Jézus. Kérlek, ragadd meg az életünket, és formálj át minket. Nem vagyunk tökéletesek, Uram, és te ezt látod, és jó, hogy te egy olyan főpap vagy, aki megesel a gyengeségeinken. olyan jó ez, Uram, hogy itt vagyunk, nagy bénák vagyunk, bukottak vagyunk, tele bűnökkel. Uram, de Te megesel a gyarlóságainkon. Uram, köszönjük Neked, de nekünk a vágyunk, hogy ne maradjunk ilyenek, hanem az a vágyunk, hogy formálódjunk át, hogy egyre inkább a Te képásodra átváltozzunk, Uram. És Uram, az a vágyunk, hogy befejezzük ezt a futást, Jézus. Atyám, Te vagy, aki látod mindannyiunknak itt a szívét. Kérlek, hogy szólj hozzánk erőteljesen, Uram. Kérlek, formálj át. Atyám, szeretnénk imádkozni. Jövő héten itt lesz egy csoport. Jönnek Amerikából, Atyám. Imádkozunk azért, hogy használd őket erőteljesen Tatabányán. Imádkozunk, hogy a lelked fedje meg az embereket itt Tatabányán. Hogy legyen egy ébredés. Kérlek, Uram. De elsősorban azért imádkozom, hogy nálunk legyen egy ébredés. Atyám, hogy mi menjünk és legyünk a Te kezed, a lábad és a szád. Jézus, köszönök Neked minden embert ebben a gyülekezetben. Imádkozunk, Jézus, hogy így erős, evangélizáló keresztények legyünk, Uram. Formálj át minket, és imádkozom, hogy most áld meg a közösségünket, és áld meg ezt az utolsó dalt, hogy Neked énekeljük, Neked adjuk. Kérlek, Szentlélek, hogy végezd ezt a munkát, amit Te most itt el fogsz kezdeni, hogy befejeződik ez a Biblia óra. Formálj át minket, Uram. Amen.